मंचस्थ वंदनीय आचार्यगण, वंदनीय ब्रह्मचारीगण, आदरणीय साधक भाई बहनों, मैं करण सिंह जाडेजा गुजरात का ही हूँ और मैं ये साबरकांठा जिला का वतनी हूँ। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ। मैं अप्रैल 2016 की इस अगले वाली शिविर में परिवार के साथ आया था। ये मेरी दूसरी शिविर है। इस वक्त मैं परिवार के साथ आया हूँ और दो मित्रों को भी परिवार के साथ लाया हूँ। यहाँ मुझे आने की प्रेरणा केतन भाई पटेल आनंद वाले से मिली है। ये दो शिविर में मैं आने से मुझे वैदिक ज्ञान और अष्टांग योग के बारे में अद्भुत जानकारी मंचस्थ आचार्यों द्वारा प्राप्त हुई। मैं पहले शिविर में आया तब से हमारे घर में दैनिक यज्ञ होता है और घर में एक ही व्यसन था चाय का, वो संपूर्ण छूट गया है। मैं 6 साल से वंदनीय स्वामी रामदेव जी से प्रति योगा कार्य में कार्यरत हूँ। मैं स्कूलों और गांवों में जाता हूँ और योग सिखाता हूँ। मैं पहले योगा क्लास में व्यायाम और आसनों के बारे में सिखाता था। अब मैं यहाँ आने के बाद अष्टांग योग और वैदिक ज्ञान के बारे में मति अनुसार सिखाता हूँ। आज मैं यहाँ से संकल्प लेते जाता हूँ कि अब मैं आने वाली शिविरों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लेके आने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी आचार्यगण और सभी साधकगण को नमस्कार करता हूँ। अस्तु, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको शक्ति दे कि आप अपने सामाजिक कार्यों को करते हुए जीवन